่านผู้ฟังที่เคารพต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมนิทานมหานิบาตชาดกหยิบยกเอาเรื่องการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดสิทธิชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนบรรลุโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระคาถาย่อหัวใจของพระเจ้าสิบชาติดังนี้เตชะสุเนมะภูจนาวิเวและณบัดนี้ขอเชิญท่านฟังพระชาติที่หนึ่งพระโพธิสัตว์เตมี พระโพธิสัตว์เตมีเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่จุติมาเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมาบารมีหมายถึงความเพียรพยายามอย่างถึงที่สุดในการที่จะหลุดพ้นจากกามคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายอันเป็นหนทางไปสู่อบายด้วยความอดทนอดกลั้นอันยากที่จะหาใครกระทำได้ในสมัยก่อนพุทธกาลนานมาแล้วณเมืองพาราณสีมีพระเจ้ากาสิกราชเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครพระมเหสีของพระองค์ชื่อพระนางจันทรเทวีทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานก็หาได้มีพระราชโอรสและพระราชธิดาไม่สร้างความปริวิตกว่าจะไม่มีรัชทายาทผู้สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ลาพรามปุโรหิตได้ถวายคำแนะนำให้พระองค์ทรงทำพิธีบวงสรวงขอพระราชโอรสจากสวรรค์หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้พระราชโอรสสมพระทัยในวันประสูติพระพิรุณได้โปรยปรายลงมาหาใหญ่สร้างความแช่มชื่นยินดีปรีดาแก่ไพร่ฟ้าชาประชาทั่วไปพระองค์ทรงตั้งชื่อให้กับพระราชโอรสว่าเตมีกุมารพระเตมีกุมารเป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดาและพระราชมารดายิ่งนักด้วยเป็นพระกุมารที่ฉลาดน่ารักทั้งหน้าตาผิวพรรณก็หมดจดสดใสผิดกว่าเด็กธรรมดาสามัญดังนั้นเมื่ออายุได้เพียง1เดือนพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงอุ้มออกมาว่าราชการด้วยพระองค์ทรงทำชนิดเรื่อยมาจนกระทั่งพระกุมารเริ่มเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กช่างพูดช่างจาน่ารักอารมณ์แจ่มใสร่าเริงเบิกบานเป็นที่สำราญพระทัยของเสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นอันมากทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเสนาอมาตย์ข้าราชบริพารกันทั่วทั่วทุกตัวคนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่พระเจ้ากาสิกราชกำลังว่าราชการอยู่นั้นได้มีราชบุรุษนำนักโทษ4 คนมาให้ทรงวินิจฉัย จะปล้นชิงทำร้ายเจ้าสาวผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบางรายถึงกับเสียชีวิตเขาพยานหลักฐานพร้อมเช่นนี้เจ้าจะรับหรือไม ่ทรงเมตตาด้วยเถิดข้าถูกกลักกลั้งข้าไม่ผิดขอได้โปรด พยานหลักฐานพร้อมเช่นนี้พวกเจ้ายิ่งว่าถูกกลั่นแกล้งปากแข็งเช่นนี้ที่จะต้องลงทันทรมานซะเจ้าหน้าที ่ น้ำตัวไปโบยด้วยหวายน้ำจนกว่ามันจะยอมรับ ไม่อย่าทำข้าจะไม่หนีข้าลูกใส่ร้าย พวกเจ้าที่เหลือจะรับหรือไม่ล่ะ ขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยขยอมแล้วข้าเป็นเพียงคนดูต้นทางเท่านั้นไม่จะเข้าทำการต้นด้วย เฮ้ยนี่เจ้า เอาผลอะไรของเจ้าฮะ หยุดเดี๋ยวนี้เลย จะกูนี่เลย ข้าจะไม่ถามเจ้าถ้าไม่ให้เจ้าสอดแทรกทหารตบปากมัน ไปยังไง จะพูดต่อไปสิพระเจ้าเป็นเพียงคุณรู้ต้นทางแล้วใครเป็นคนลงมือ ก็เป็นพวกมันทั้งสามคนนั่นแหละพระยาค่ะ ทีนี้เจ้าจะว่าอย่างไรฮะ คือว่า พระเจ้ายกปากแข็งข้าจะลงไหวเจ้า ซะได้โปรดข้าเพียงจะทำตามคำสั่งของหัวหน้าขอได้โปรดเมตตาด้วย เจ้าเหรอที่เป็นหัวหน้าฮะ ก็ข้าก็ข้าอย่าต้องมาสอบสวนให้มากกว่า บ้านเมืองมีกฎหมายคนที่ข้าจะลงโทษใครต้องสอบสวนให้ชัดเจนซะก่อน วิธีการสอบสวนของท่านการลงทันทรมานเพื่อนักโทษยอมรับอย่างนี้หรือชัดเจน เจ้าเป็นพวกผู้ร้ายปากแข็งถ้าพยานหลักฐานมัดแน่นหนาเช่นนี้ถึงเจ้าไม่ยอมรับข้าก็ตัดสินได้ว่าเจ้าเป็นหุ่นหน้าที่ปล้นฆ่าข่มขืนสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั่วไปพระดานจรของเจ้าแม้นอยู่ตรงหน้าข้าก็ยังปากแข็งไม่เกรงกลัวทหารนำตัวมันไปให้หลอมเสียบจากก้นจนถึงศีรษะและจามันไว้ที่หน้าประตูเมืองส่วนเจ้าอีกคนชอบใช้ขวานจามศีรษะเจ้าซับก็ให้นำมันไปประหารด้วยการใช้ขวานจามศีรษะมันเช่นกันสำหรับเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคนดูต้นทางมิได้ลงมือเองก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดร่วมมือกันกระทำความผิดมีโทษเช่นเดียวกันแต่เจ้ายังสำนึกตัวรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ให้จองจำได้โซ่ตรวนไว้สิบปีส่วนไอ้คนที่ถูกโบยด้วยหวายหนามนั้นเมื่อมันฟื้นขึ้นมาก็ให้โบยมันจนสลบครบสามครั้งแล้วนำไปขังคุกไว้ตลอดชีวิต อย่าประหารกันเลยถึงว่าแล้วยกข้อได้แค่นะอย่าประหารกันเลย ประหารกันน้องตัวออกไป คืนนั้นพระเตมีกุมารไม่สามารถที่จะข่มตาให้หลับลงได้เพราะไม่ว่าจะหลับตาลงครั้งใดก็จะได้ยินเสียงของพระบิดาสั่งให้ลงโทษเสียงและภาพของผู้ที่ถูกโบยด้วยหวายหนามผู้ที่ถูกหลาเสียประจานผู้ที่ถูกขวานจามศีรษะและภาพผู้ที่ถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนภาพสยองขวัญเหล่านั้นมันชวนให้สมเพชเวทนายิ่งหนักยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้ดวงจิตหดหู่จนกระทั่งใกล้ยามสองพระองค์ก็เข้าสู่ภวังค์ในภวังคสมาธินั่นเองพระองค์ก็ทรงหัวระลึกถึงอดีตชาติได้มันเป็นภาพของพระองค์เองเมื่ออดีตชาติก่อนที่จะได้มาจุติใหม่เพื่อบำเพ็ญบารมีกำลังถูกทันทะทรมานจากลาพยายมท่ามกลางเปลวเพลิงอันร้อนแรงจากนรกโลกันทรงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรกนานถึง 80,000 ปีเมื่อชดใช้กรรมสิ้นแล้วจึงได้ไปจุติยังสวงสวรรค์เสวยผลบุญต่อรอการกลับมาเกิดยังโลกมนุษย์อีกครั้งพระองค์ทำความผิดใดเล่าถึงต้องตกนรกเช่นนั้นภาพในอดีตชาติผุดขึ้นในภวังคสมาธิของพระองค์ย้อนกลับไปจนกระทั่งพบว่าในพระชาตินั้นทรงเป็นกษัตริย์เหมือนกับพระราชบิดามีความจำเป็นต้องตัดสินลงโทษผู้คนเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาทรงกระทำบางรายก็มีความผิดสมกับโทษที่ได้รับแต่บางรายพระองค์ต้องตัดสินไปตามพยานหลักฐาน ทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ทำความผิดแต่อย่างใดผลกรรมนี้ทำให้พระองค์ต้องตกนรกต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและพระราชบิดาของพระองค์ก็คงจะต้องได้รับผลกรรมนี้แน่นอนฉันน่ากลัวนะแล้วนี่ต่อไปหากพระองค์ต้องเป็นกษัตริย์อีกต้องตัดสินลงโทษผู้คนอีกเมื่อตายไปก็คงจะไม่พ้นขุมนรกที่น่ากลัวอีกเป็นแน่แต่พระองค์จะทรงหลีกเลี่ยงการเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์เป็นราชทายาทเพียงหนึ่งเดียวเป็นความหวังเดียวของพระราชบิดาโอ้พระองค์จะไม่มีทางหลีกเลี่ยงนรกอเวจีขุมนี้ได้จริงๆหรือนี่เวลาในนาฬิกาผ่านไปจนเกือบจะค่อนรุ่งในขณะที่พระเตมีกำลังครุ่นคิดหาทางออกอยู่ในผวังนั่นเองเทพธิดาองค์หนึ่งที่สิงสถิตอยู่ภายในมหาเสวตฉัตรเห็นเข้าก็บังเกิดความสงสารด้วยเคยผูกพันเป็นพระราชมารดามาในชาติก่อนจึงปรากฏกายต่อหน้าพระเตมีแล้วแนะนำแก่พระองค์ว่า เตมีเตมีไม่ต้องแปลกใจหรอกเราเป็นเทพธิดาเป็นมารดาของท่านเมื่อชาติก่อนแต่ยังไม่หมดผลกรรมจึงต้องมาสิงสถิตอยู่ในมหาเสวตฉัตรรอการกลับมาจุติยังโลกเพื่อสร้างบารมีอีกครั้งมีหน้าที่คอยดูแลสุขและทุกข์ของพวกท่านและชาวประชาบัดนี้เราเห็นความทุกข์ใจของท่านความกระวนกระวายใครที่จะพ้นจากบ่วงกรรมนี้หากท่านไม่ต้องการจะเวียนว่ายตายเกิดในภูมิภพที่มีแต่ความทุกข์เป็นเบื้องต้นมีขุมนรกรออยู่ในบ้านปลายเราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติดังต่อไปนี้ท่านจงเป็นคนง่อยท่านจงเป็นคนหูหนวกท่านจงเป็นคนใบ้มีแต่ปฏิบัติสามประการนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ท่านพ้นจากภูมิภพที่ไม่ต้องการไปได้ท่านทำหน้าเหมือนสงสัยว่าผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงเช่นท่านจะเป็นคนง่อยเป็นคนหูหนวกเป็นคนใบ้ได้อย่างไรเราเข้าใจการออกจากกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายการหลุดพ้นจากกรรมยิ่งเป็นเรื่องที่ยากเย็นขึ้นไปอีกนั่นต้องขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของตัวท่านการข่มใจการเอาชนะใจตัวเองเป็นสิ่งที่ท่านต้องฝึกฝนเอาทั้งสิ้นความเพียรพยายามและความตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองเราเป็นแต่เพียงผู้แนะนำเท่านั้นหมดเวลาของเราแล้วขออวยพรและเป็นกำลังใจให้กับท่านลาก่อนนะ เมื่อพิจารณาดูแล้วทรงพบว่าไม่มีหนทางใดที่จะดีกว่าคำแนะนำสามประการของเทพธิดาจากวันนั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ทรงแกล้งทำเป็นง่อยไม่ยอมลุกขึ้นเดินหรือหยิบจับอะไรดังแต่ก่อนแกล้งทำเป็นหูหนวก ใครจะพูดหรือทำเสียงอะไรก็ทำเป็นไม่ได้ยินแกล้งทำเป็นใบ้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่พูดด้วยทั้งสิ้นสร้างความประหลาดใจให้กับพระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทร์ทองเทวียิ่งนัก นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆลูกเตมีของเราถึงได้เป็นเช่นนี้ไปได้อะ นั่นสิเด็กค่ะแต่ก่อนลูกเตมีก็เป็นเด็กรื่นเริงช่างเจรจาแล้วก็ซุกซนเป็นที่สุดอยู่ๆก็มาเป็นแบบนี้หม่อมฉันก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วเด็กค่ะ คงจะมีโรคภัยอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเราแน่ๆเลย รีบไปหมอหลวงมาตรวจดูอาการเธอไปค่ะ หมอเห็นตรวจอยู่นานแล้วไม่ทราบอาการของลูกเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง แปลกมากประหลาดจริงๆคือว่า อะไร ข้าพระองค์ตรวจดูโดยละเอียดแล้วไม่พบสิ่งใดผิดปกติเลยพระเจ้าค่ะ แน่ใจนะ แน่ใจพระเจ้าค่ะพอตรวจดูแล้วก็ไม่พบโรคภัยอันใดร่างกายปกติดีทุกอย่างพะยะค่ะ แล้วอาการที่ลูกเตมีเป็นอยู่เนี่ยน่ะเป็นอะไรกันแน ่ในทางตำราแพทย์แล้วกระหม่อมจนด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะไม่สามารถอธิบายได้แต่ยืนยันได้ว่าร่างกายของพระกุมารแข็งแรงเป็นปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดแน่นอนอาการที่ทรงเป็นอยู่นี้คงไม่มีพระโอสถอันใดรักษาได้แน ่โธ่แต่ไม่ลูกแม่นี่มันเป็นคำอะไรกันเน า ะ ท่านหมอท่านคิดว่าเราควรจะทำไงดี ข้าพระองค์คิดว่าอาการที่เกิดขึ้นกับพระกุมารนี้น่าจะเกิดจากสภาพจิตใจมากกว่าอาจรักษาได้ด้วยกลวิธีของผู้มีปัญญาหาใช่รักษาด้วยพระโอสถไม่พระเจ้าค่ะ ขอบใจมากท่านหมอเราจะลองทำตามคำแนะนำของท่าน งั้นข้าพระองค์ทูลลาขอจงทรงพระเจริญ ไม่พบโรคภัยไข้เจ็บใดๆพระเจ้ากาสิกราชก็นำเรื่องไปปรึกษาเหล่าอมาตย์ราชเสนารวมทั้งพราหมณ์ปุโรหิตโหราจารย์ทั้งหลายเพื่อให้ช่วยกันคิดหาวิธีรักษา หากเป็นจริงดังที่หมอหลวงให้การวินิจฉัยหม่อมฉันคิดว่าวิธีการรักษาคงไม่ยากพระเจ้าค่ะ ท่านมีวิธีการใด ตามที่หมอหลวงได้กราบทูลว่าอาการที่พระกุมารเป็นอยู่นี้เกิดจากสภาพของจิตใจนั้นหม่อมฉันคิดว่าพระกุมารคงประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังพระทัยจึงแสดงกริยาประท้วงพระเจ้าค่ะ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราควรจะทำไงดี ขอเดชะเนื่องจากพระกุมารไม่ยอมพูดยอมจาจึงไม่สามารถทราบความประสงค์ที่แท้จริงได้นอกจากจะใช้ข้อสันนิษฐานในการรักษาพระเจ้าค่ะ ท่านเห็นว่าอะไรที่ดีอะไรที่ควรทำก็เสนอมา หม่อมฉันคิดว่าเด็กวัยขนาดนี้น่าจะชอบพวกขนมนมเนยที่มีสีสันสวยงามแปลกตาเช่นลูกอมลูกกวาดเป็นต้นหากนำขนมพวกนี้มาถวายพระกุมารอาจจะชอบ หรือเรียกร้องความสนพระทัยได้พระเจ้าค่ะ ดีมากท่านละมัดความคิดของท่านช่างเฉียบแหลมนะหรือพวกท่านจะว่าไงฮะ ดีแล้วพระเจ้าค่ะเป็นความคิดที่วิเศษจริงๆ ใช่ใช่ใช่เห็นด้วย เมื่อที่ประชุมเห็นว่าวิธีน่าจะได้ผลพระเจ้ากาสิกราชก็สั่งให้แม่ครัวทั่วกรุงพาราณสีทำขนมสำหรับเด็กที่อร่อยที่สุดสวยงามมีสีสันต่างๆมากที่สุดทยอยสับเปลี่ยนกันนำมาถวายแต่ผลกลับไม่เป็นดังที่เหล่าเสนาอมาตย์หรือพระเจ้ากาสิกราชคาดไว้เพราะพระเตมีกลับไม่สนใจในขนมต่างๆที่นำมาถวายเลยไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรดีและอร่อยแค่ไหนหากมีคนตักป้อนพระองค์ก็เสวยหากไม่ป้อนพระองค์ก็นั่งมองเฉยๆไม่มีกิริยาที่แสดงให้เห็นว่าชอบหรือไม่ชอบแม้จะได้ทดลองเปลี่ยนขนมหลายรอบหลายครั้งผู้มีฝีมือในการทำขนมต่างก็คัดเอาจนหมดแผ่นดินแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเรียกร้องความสนใจจากพระเตมีกุมารได้ยังคงอยู่นิ่งๆจับให้นอนก็นอนให้นั่งก็นั่งไม่มีการเคลื่อนไหวไม่พูดไม่หัวเราะหรือร้องไห้ใครพูดอะไรมีเสียงอะไรก็ทำเป็นไม่ได้ยินเหมือนเดิมถึงแม้ว่าในใจจริงของพระเตมีกุมารจะอยากขนมสักเพียงใดแต่ก็ทรงอดทนอดกลั้นข่มใจไว้เอาชนะความอยากให้ได้ในที่สุดความพยายามของอมาตย์เจ้าปัญญาก็พ่ายแพ้ความอดทนและอดกลั้นของพระเตมี ไหวแล้วพะยะค่ะหากพระองค์ยอมแพ ้ ตนด้วยกล่าวแล้วพระเจ้าค่ะเพราะว่าทั้งปีที่ผ่านมานี้ทดลองด้วยขนมทุกอย่างแล้วทดลองจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ผลพระเจ้าค่ะ ขอเถิดท่านอมาตย์เราได้เห็นความพยายามของท่านแล้วเมื่อไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรท่านผู้ใดคิดว่าจะมีวิธีอื่นอีกมะ ขอได้ชะเมื่อใช้ขนมไม่ได้ผลหม่อมฉันคิดว่าเด็กในวัยนี้คงจะมีอีกวิธีการเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะ อะไรเหรอ ก็ของเล่นนะพะยะค่ะ ของเล่นจริงสินะของเล่นเอ๊ะทำไมเรากลับลืมเรื่องของเล่นไปได้นะนี ่พะยะค่ะเด็กวัยนี้ต้องชอบของเล่นยิ่งเป็นของเล่นแปลกๆใหม่ๆที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยแล้วรับรองเห็นข่าวต้องอดพระชัยไม่ไหวแน่ๆพระเจ้าค่ะ ปัญญาเลิศจริงๆท่านอมาแล้วพวกท่านล่ะว่าไงฮะ เห็นด้วยพระเจ้า ค่ะแล้วของเล่นอันเป็นที่โปรดปรานของเด็กๆทั่วเมืองพาราณสีก็ถูกกระดมเอามากองไว้ตรงหน้าของพระเตมีกุมารพร้อมเวลานางสมองกำนันพระที่เลี้ยงตาก็มาคอยชักชวนนำเสนอวิธีการเล่นสนุกสนานต่างๆนานาแน่ล่ะของเล่นดีๆกับเด็กวัยนี้ใครจะอดใจได้พระเตมีกุมารเองก็เช่นกันของเล่นแต่ละชิ้นที่นำมาเสนอล้วนแต่ถูกใจทั้งนั้นเกือบจะอดใจไม่ไหวอยู่หลายครั้งแต่ก็ทรงคิดได้ว่าถ้าความอยากแค่นี้พระองค์ยังอดกลั้นไม่ได้และจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในชาติภพที่ต้องตกนรกปกไม้นี้ได้อย่างไรดังนั้นเมื่อพระองค์เกิดความอยากขึ้นมาในคราใดพระองค์ก็นึกถึงภาพในนรกเมื่อเห็นภาพในนรกความอยากก็ระงับไปจนในที่สุดของเล่นจำนวนมากมายที่คัดสรรมานั้นก็ไม่สามารถทำให้พระองค์หายจากการเป็นง่อยหูหนวกและเป็นใบได้ถึงแม้การทดลองในระยะแรกจะไม่ได้ผลพระเจ้ากาสิกราชก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นปีเมื่อครบปีเห็นว่าไม่ได้ผลแน่แล้วก็ให้ทรงทดลองด้วยวิธีการใหม่ด้วยนำผลไม้ที่พระเตมีเคยโปรดทุกชนิดมาวางล่อก็ไม่ได้ผลอีกมีผู้ปอกแล้วก็ป้อนแล้วก็เสวยไม่ป้อนก็นั่งมองเฉยๆแม้จะให้อดอาหารเป็นวันๆก็ไม่ร้องหิวหรือเคลื่อนไหวร่างกายมาหยิบอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าขึ้นมาเสวยแต่อย่างใดจนกระทั่งพระชนสา5ขวบ ขอเดชะข้าพระองค์คิดว่าการทดลองแบบธรรมดาๆเช่นนี้ ถึงจะหาวิธีการใดๆมาทดลองก็คงจะไม่ได้ผลแน่พระเจ้าค่ะ ถ้าฉะนั้นท่านเห็นว่าเราควรจะทำยังไง ข้าพระองค์เห็นว่าน่าจะเปลี่ยนจากวิธีธรรมดาธรรมดานี้มาเป็นวิธีที่อันตรายพระเจ้าค่ะ วิธีอันตรายยังไง พระเจ้าค่ะ อันตรายยังไงนี่ช่วยอธิบายดินะข้าฟังแล้วไม่เข้าใจ พระเจ้าค่ะคือตามธรรมดาไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ย่อมจะต้องมีสันทัตยานระแวงภัยรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีภัยถึงตัวก็ต้องดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดข้าพระองค์คิดว่าใช้วิธีอันตรายนี้น่าจะได้ผล ท่านจะทำยังไงล่ะ พาพระเตมีกุมารเสด็จประพาสกลางป่าแล้วสร้างทัพพาขึ้นมาหลังหนึ่งปล่อยพระเตมีทิ้งไว้คนเดียวหลังจากนั้นก็ให้คนเข้าไปจุดไฟเผาพระพลาซะหากพระกุมารมีร่างกายเป็นปกติมิได้มีโรคภัยใดเมื่อไฟลามจวนตัวรับรองพระกุมารต้องวิ่งหนีไฟแน่พระเจ้าค่ะ โอ้นี่มันอันตรายเกินไปเรายอมไม่ได้หรอกหากพระเตมีไม่หนีหรือว่าเกิดเดินไม่ได้จริงๆนี่เท่ากับว่าเราเผาลูกเตมีจริงๆเหรอเนี่ยโธ่เตมีลูกแม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำกับลูกแบบนี้แน่นอน พระอาญามีผลเก้าขอพระแม่เจ้าได้โปรดข้าพระองค์ยังเล่าไม่จบความจริงวิธีการนี้พระกุมารจะไม่ได้รับอันตรายแต่ประการใดเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยพระเตมีไว้ตามลำพังที่กลางป่าจริงๆแต่ว่าจะมีองครักษ์หลายคนคอยซุ่มอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นภัยจวนตัวพระกุมารไม่หนีองครักษ์เหล่านี้ก็จะเข้าไปช่วยพระเจ้าค่ะ อันตรายเหลือเกินท่านนมาศหากองครักษ์ช่วยไม่ทันล่ะลูกเตมีของเราตายแน ่โอ้ข้าพระองค์ยินดีเอาศีรษะเป็นประกันพระเจ้าค่ะต้องช่วยท่านแน ่ถ้าอย่างนั้นก็ค่อยสบายใจหน่อย นับว่าเป็นความคิดที่วิเศษมากคราวนี้ลูกเตมีคงนึกไม่ถึงว่าจะถูกทดสอบด้วยวิธีการนี้ท่านละมัด พระเจ้าค่ะ ท่านรีบดำเนินการเถอะนะ แน่นอนศพเหลวไฟลุกไหม้พระปราและกำลังจะลามมาถึงตัวเป็นธรรมดาไม่ว่าใครมนุษย์หรือสัตว์ต่างก็ต้องหนีเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้นแม้พระเตมีเองก็เช่นกันทรงตื่นระหนกจนแทบควบคุมสติไม่อยู่พยายามคิดหาวิธีเอาตัวรอดในขณะที่พระองค์กำลังตัดสินใจจะลุกขึ้นวิ่งหนีนั่นเองก็ทรงคิดขึ้นได้ว่าหากพระองค์วิ่งหนีออกไปภายหลังมีผู้มาพบไฟไหม้พระปราหมดแต่พระองค์รอดชีวิตก็คงจะจับได้ว่าไม่ได้เป็นง่อยจริงในที่สุดก็ต้องเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องตกนรกวนเวียนอยู่อย่างนั้นอีกแต่ถ้าไม่หนีก็จะต้องถูกไฟเผาตายที่พระองค์จะทำอย่างไรดีจะหาทางออกนี้ด้วยวิธีไหนเมื่อมีทางเลือกจริงๆวิ่งออกไปในที่สุดก็ไม่พ้นขุมนรกอเวจีนั่งนิ่งอยู่กับที่ก็ต้องถูกไฟคลอกตายระหว่างขุมนรกที่รออยู่เบื้องหน้ากับไฟที่จะฆ่าชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้พระองค์จะเลือกทางใดในที่สุดพระองค์ก็คิดได้ว่าไฟนรกที่รออยู่เบื้องหน้านั้นทรมานหนักหนาสาหัสกว่ากันมากนักเทียบกับเปลวเพลิงอันร้อนแรงที่กำลังจะมาฆ่าชีวิตในขณะนี้นับว่านิดเดียวสู้ยอมตายในกองไฟนี่จะดีกว่าจะได้หมดชาติตัดกรรมมาต้องเวียนว่ายตายเกิดในขุมนรกอีกแล้วพระองค์ก็ตั้งสติมั่นจะเป็นจะตายก็ช่างมันจะไม่ยอมลุกหนีจากที่นี้ไปเป็นอันขาด เราหมดปัญญาแล้วท่านทั้งหลายถ้าหลวงตรวจร่างกายทีไรก็บอกว่าเป็นปกติแต่ความที่พี่เห็นอยู่มันตรงกันข้ามเลยลูกเราเป็นคนที่คนพิการนะเนี่ยทำไมสวรรค์ประทานเอาไว้แก่ข้าแล้วยายต้องแกล้งข้าด้วยสวรรค์ไม่เป็นธรรมสวรรค์ไม่เป็นธรรม เธอรับพระทัยด้วยเธอไปค่ะหม่อมฉันคิดว่าคงจะมีอะไรผิดปกติแน่ๆไปค่ะ จะมีอะไรผิดปกติอีกเมื่อหมอหลวงบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติ เอค่ะดังนั้นเราจึงต้องทดลองรักษากันต่อไป อาจมีวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะทำให้ลูกหายเป็นปกติได้นะเดชะ พระแม่เจ้าตรัสถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะเรายังมีอีกมากมายหลายวิธีที่จะทดสอบยังไม่หมดหวังพระเจ้าค่ะ แล้วคราวนี้ท่านจะใช้วิธีใด คงใช้วิธีอันตรายเหมือนเดิม อันตรายก็เหรอมาคราวก่อนไม่ผล เมื่อคราวก่อนข้าพระองค์คิดว่าพระเตมีกุมารคงรู้ว่าถึงยังไงก็ต้องมีคนมาคอยช่วยแต่ถ้าให้พบกับอันตรายที่ไม่มีใครช่วยได้คราวนี้หาพระกุมารเป็นปกติรับรองต้องแสดงออกแน ่ท่านจะทำยังไงเหรอ ใช้ช้างสองเชือกเชือกหนึ่งเป็นช้างตกมันพาพระเตมีประพาสตลาดท่ามกลางฝูงชนแล้วปล่อยช้างตกมันให้มาอาละวาดทำร้ายผู้คนต่อหน้าพระเตมีตอนนั้นต้องคอยป้องกันพระเตมีให้ปลอดภัยพอช้างไล่ฝูงชนเตลิดไปหมดแล้วก็ปล่อยช้างฝึกแสนรู้ที่ฝึกท่าใช้งวงจับคนขึ้นกวาดแกว่งแล้วทำท่าจะแทงด้วยงาหรือฟาดกับพืชช้างน่ะเป็นสัตว์ใหญ่คงไม่มีใครกล้าเข้าช่วยแล้วก็ให้พวกมหาดเล็กวิ่งหนีไปให้หมดเพียงแค่นี้ถ้าพระเตมีเป็นปกติจริงก็คงจะต้องร้องให้ช่วยเสียงหลงแล้วพระเจ้าค่ะ วิเศษแท้นึกไม่ถึงว่าท่านจะคิดแผนการในวิเศษจริง ๆพ่อใจลูกเตมีจะได้รับอันตรายหรือเปล่าฟังดูแล้วน่ากลัวจริงๆนะ ปลอดภัยแน่นอนพระเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นช้างฝึกที่แสนเชื่องพระเจ้าค่ะ แล้วการทดลองด้วยช้างก็มาถึงเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปตามคำกราบทูลของอำมาตย์ทั้งสิ้นเพียงแต่ผลไม่เป็นไปตามที่อำมาตย์คิดเพราะว่าไม่ว่าช้าจะทำจะไรพระเตมีก็คงแน่วแน่ไม่ไหววันตอนตรายเพราะวชนะความกลัวด้วยพระทัยที่มั่นคงว่าจะไม่ยอมเป็นกษัตริย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์ก็ตาม เพราะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกเตมีของเราเป็นคนพิกลพิการ นั่นสิเด็กคะเพราะว่าร่างกายก็เจริญเติบโตเป็นปกติดีทุกอย่างบัดนี้ก็อายุ7 ขวบแล้วรูปร่างหน้าตาก็มีสง่าราศีเหนือกว่าเด็กทั่วไป หมอหลวงที่ว่าเก่งเก่งก็ตรวจแล้วตรวจอีกไม่พบว่าป่วยเป็นอะไรร่างกายปกติดีไม่ว่าจะทดสอบวิธีไหนก็ลองมาแล้วทั้งสิ้นเหมือนจะได้ผลเลย มีพระเจ้าค่ะมีข้าพระองค์คิดว่ายังมีอีกวิธีที่น่าทดลองพระเจ้าค่ะ คราวนี้จะทดลองวิธีใดอีก ด้วยงูพระเจ้าค่ ะเป็นงูใช่ไหมเหรอ พระเจ้าค่ะ พี่ธรรมาท่านคิดยังไงขึ้นมาเนี่ยนะขนาดช้างตัวเบลอยังไม่ผลแล้วงูตัวนิดเดียวจะได้ผลได้ไงกัน บ ้าง ฟาบาทงูแม่ตัวเล็กกว่าจริงแต่ความร้ายกาจของมันรับรองน่ากลัวกว่าช้างพิษร้ายของมันทำให้ผู้คนกลัวไม่กล้าเข้าใกล้นอกจากนั้นมันยังมีลักษณะที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงอีกด้วยพระเตมีไม่กลัวช้างแต่อาจกลัวงูก็ได้นะพระเจ้าค่ะ แล้วท่านจะทดลองด้วยวิธีไหน ข้าพระองค์คิดว่าจะปล่อยงูพิษร้ายทุกชนิดนับร้อยนับพันตัวเข้าไปในห้องบรรทมของพระเตมีรับรองหากเป็นคนปกติต้องลุกขึ้นจากแท่นบรรทมวิ่งหนีร้องลั่นอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ แต่วันนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อลูกของเรานะ จงไว้วางพระทัยเถิดพระเจ้าค่ะเพราะงูเหล่านั้นจะถูกรีดพิษจนหมดทุกตัวก่อนปล่อยเข้าไปพระเจ้าค่ะ แล้วการทดลองด้วยงูก็เกิดขึ้นแน่นอนพระเตมีย่อมกลัวงูและรู้สึกตกใจเป็นธรรมดาที่อยู่ๆก็เห็นงูร้ายหลายชนิดเลื้อยเพ่นพ่านเข้ามาในห้องบรรทมทั้งจงอางทั้งงูเห่าเลื้อยปรีเข้ามาหาพระองค์ในขณะที่สัญชาตญาณระวังภัยกำลังจะสั่งให้พระองค์ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีอยู่นั่นเองพระองค์ก็ได้สติระลึกได้ว่าเราตั้งสัจจะไว้กับเทพธิดาแล้วว่าจะเป็นง่อยเป็นใบหูหนวกไปอย่างนี้จนกว่าจะพ้นการเป็นกษัตริย์คุ้มนรกที่ทรงพบมาเมื่อชาติก่อนยังน่ากลัวกว่านี้มากนะ